Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 dzień grudnia. Minęła 17. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Czas na serwis. Leki dla chorych na serce i na raka w przyszłości mają być produkowane w Polsce. Rusza specjalny program badań. Ponad 140 tysięcy dla rodziny policjanta zabitego podczas akcji w Wiszni Małej. Słuchaczom Polskiego Radia za hojność dziękuję komendant główny policji. Darmowe torby foliowe przechodzą do historii. Od stycznia za każdą zapłacimy 20 groszy. Leki tańsze i produkowane w Polsce. Taki jest cel powołania Instytutu Badawczego i uruchomienia programu badań nad lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. W Polsce kupujemy 70% leków zagranicznych, a w Niemczech i we Francji ponad 90% leków, które są tam kupowane, to są leki francuskie lub niemieckie. Jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od tych zagranicznych różnych ośrodków, ale chcemy tę zależność zmniejszać. Chcemy, żeby leki były coraz tańsze, żeby były coraz częściej polonizowane. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla rządu zdrowie jest priorytetem, ale także szansą na rozwój. Dla naukowców i dla gospodarki, dodaje minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Chcę powiedzieć, że mamy biotechnologię medyczną na najwyższym światowym poziomie. Ta inwestycja ma też znaczenie gospodarcze, dlatego że te pieniądze będą inwestowane w polskie firmy. Na badania naukowe nad lekami z tegorocznego budżetu ma zostać przeznaczonych 500 000 zł. Komendant główny policji dziękuję słuchaczom Polskiego Radia za wsparcie rodziny policjanta zabitego na początku grudnia podczas akcji w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Dzięki państwa hojności udało się zebrać 141 202 zł. Komendant Jarosław Szymczyk. Zebrana kwota zostanie w całości przekazana najbliższym funkcjonariusza, który zginął na służbie. To efekt nie do przecenienia. To efekt, który pokazuje wielkie serca Polaków, wielkie serca słuchaczy Polskiego Radia i wielkie serca tych, którzy tę ideę postanowili wdrożyć w życie, czyli dziennikarzy Polskiego Radia. Bardzo serdecznie i gorąco chciałem za to podziękować. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówi, że taka akcja to obowiązek publicznej rozgłośni. Jak ginie strażak, jak ginie policjant, to dla nas ginie funkcjonariusz, a dla tych dzieciaków umiera ich tata. My jesteśmy radiem publicznym, to jest nasz obowiązek, żeby pomagać w takich sytuacjach, bo to są ludzie, którzy nas chronią. 14 grudnia na wszystkich antenach licytowano przedmioty podarowane przez pracowników Polskiego Radia. To były książki, płyty czy obrazy. W serwisie Trójki teraz o tym, co wydarzyło się na jednej ze stacji paliw w Lublinie. Młody mężczyzna zamiast ropy wlał do auta benzynę. A to nie był jeszcze koniec, relacjonuje Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. 19-latek tankował samochód, niestety pomylił się, zamiast ropy zalał benzynę do baku. Potem pomyślał, że może jakoś uda mu się tą benzynę odciągnąć z baku. Użył do tego odkurzacza, który jest na wyposażeniu stacji paliw. Niestety cała operacja nie za bardzo się udała. Odkurzacz stanął w płomieniach. Wstępna wartość strat na szkodę stacji benzynowej to około 16 tysięcy złotych. Straty będzie musiał pokryć 19-latek, a prokurator oceni, czy odpowie także za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Koniec z darmowymi torbami foliowymi rozdawanymi w sklepach. Od stycznia za każdą zapłacimy 20 groszy. Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami, a wraz z nią opłaty recyklingowe. Ograniczenia stosowania foliówek nakazują przepisy Unii Europejskiej, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej i zgodnie z tą ustawą opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie złotówkę, jednakże w rozporządzeniu do ustawy ustalono kwotę 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy, tak zwane zrywki służące m.in. do pakowania mięsa. Kwotę 20 groszy ustalono po badaniach, które pokazały, że właśnie taka cena powinna zniechęcić konsumentów do zakupu foliowej torby. Co ważne, opłaty recyklingowej bardzo można łatwo uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku. W ten sposób będziemy także chronić środowisko naturalne. Nowelizacja ustawy wprowadza też obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o zużywanych w naszym kraju torbach foliowych. Rocznie w tej chwili w Polsce to jest 11 miliardów foliówek, czyli około 300 toreb na mieszkańca. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Czas na sport, w studiu Tomasz Gorazdowski. Płynęli i w końcu dopłynęli, a że pogodę do żeglowania mieli cudną, to i udało się ustanowić rekord trasy. Australijski jacht Wild Oats 11 pierwszy dopłynął na metę regat Sydney Hobart. Zajęło mu to 32 godziny, 48 minut i 50 sekund, czyli o 5 godzin szybciej niż wynosił dotychczasowy rekord. Na drugiej pozycji dopłynął inny australijski jacht, Comanche, który złożył jednak zaraz po starcie w Sydney skargę na rywali z Wild Oats, że popłynęli za bardzo ryzykownie i mało brakowało do zderzenia. Nie wiadomo na razie, czy owa skarga będzie miała wpływ na wyniki. Szeroką ławą szturmować będą Niemcy cztery skocznie, dwie u siebie i dwie w Austrii w konkursie czterech skoczni. Jako gospodarze mogą wystawić aż 13 skoczków, a w Austrii skakać będzie 7 Niemców, w tym, o tym poinformowano dziś, lider klasyfikacji łącznej Pucharu Świata Richard Freitag czy Andreas Wellinger. W kadrze znalazł się także młokos, 18-letni Konstantin Schmidt. Ciągnie wilka do lasu. Dobrze spisujący się w Manchesterze City Yaya Touré chce wrócić do reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, z którą pożegnał się ponad rok temu. Chce wywalczyć kolejne trofeum ze słoniami, napisał na Twitterze jego agent. Moment wybrał sobie piłkarz średni, bo reprezentacja Wybrzeża na Mundial się nie zakwalifikowała, więc pierwszy poważny turniej, w którym Touré mógłby zagrać, to Puchar Narodów Afryki, dopiero w 2019 roku. Prezes Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Witalij Mutko poinformował, że zrezygnował z funkcji szefa Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata, tych piłkarskich, które odbędą się w przyszłym roku w Rosji. Z MKOL-u już go wyrzucono dożywotnio, z FIFA pewnie też by wyleciał, została mu jeszcze posada rządowa, jest przecież wicepremierem, czyli potrafi o siebie zadbać, a z rządu koledzy go pewnie nie posuną. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. No, to się jeszcze zobaczy, czy wszystko się u tego pana dobrze w Rosji ułoży. Jeżeli chodzi o pogodę, aura jak na razie mało zimowa, śniegu jak na lekarstwo, a temperatury grubo powyżej zera. Dziś na południu kraju miejscami termometry pokazywały plus 10 stopni. W większości regionów od 5 do 7 stopni, tylko na Podlasiu trochę chłodniej, około 3-4 stopni. W ciągu najbliższych kilku godzin nigdzie nie powinno padać. Deszcz pojawił się dopiero nocą, głównie na zachodzie i w centrum, na termometrach od 1 do 5 stopni powyżej zera. Jutro więcej niż dziś chmur. Będzie też padać, a na termometrach od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz laptop Lenovo 15 cali, Intel Core i7 z grafiką 2 giga oraz dyskiem SSD 256 GB taniej o 355 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nowy makijaż na nowy rok? W drogeriach Hebe wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. W czwartek i piątek między innymi Maybelline i Bourjois. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Już niedługo nowy rok. Przygotuj się do sylwestrowej zabawy. I sięgnij po sześciopak dwulitrowych Pepsi za 15,99 za komplet. I po dużą paczkę chipsów Lay's za 4,49 za opakowanie. W Tesco. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się zabawą. Kontrolok Control. W nowy rok bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab A z wytrzymałą baterią za 499 zł otrzymasz 25 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka.

się wypowiedzieć na temat tej nieszczęsnej sytuacji, która wczoraj nad Morskim Okiem miała miejsce, bo mam wrażenie, że doszliśmy już do takiej sytuacji, że właśnie komunikacja miejska powinna poruszać się na tym odcinku trasy. Przed chwilą dzwonił pan, który żądał rozkładu jazdy dla konnych przejazdów, które są organizowane na tym odcinku. Ja bym powiedział, że powiedzieć, że to są góry, proszę państwa, a w górach trzeba się zmęczyć, trzeba się spocić, trzeba się trochę ubrać, trzeba sprawdzić, jaka jest pogoda. A jeżeli nie mamy ochoty tego wszystkiego robić, to zapraszam na spacer alejkami centrów handlowych. Tam nie spotka nas nic niebezpiecznego. Dziękujemy za ten głos. 2 2 i 7 3. Także zd3@polskieradio.pl. A teraz pomówimy o wybaczaniu. Zapraszamy do Trójki. A, bo to trudna sztuka. W nowym roku większość z nas chciałaby pewnie wejść pogodzona z rodziną i z przyjaciółmi. Jak wiadomo, nie jest to takie proste. Z badań wynika, że Polacy największy problem mieliby z wybaczeniem obgadywania, zdrady tajemnicy i kłamstwa. Prawie połowa z nas nie puściłaby też przyjacielowi płazem, gdyby ten nie pomógł nam w biedzie. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam nie. Czego by panie nigdy przyjaciółce nie wybaczyły? Jakby mi męża poderwała. Jakby nie wzięła moje rzeczy bez pozwolenia. Zdrady na pewno. Jakbym ją oszukał. No na przykład jakby odbił mi dziewczynę. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Kłamstwa. Też na pewno jakby rozmawiała mnie za moimi plecami. Tak? Jakby weszła w moje życie z buciorami, to by mnie nie darowała. Co, jakby faceta odbiła? A jak? No oczywiście. No panie, chyba jak jakieś zabójstwa, czyli, bo to nie idzie, przepraszam. Kradzenie tego, no ale tak to wie pan, no. Kradzieży by pan nie wybaczył. Kradzieży, no na przykład do zabójstwa, no wie pan. Może spać spokojnie, do przyjaźni prawa zna. Kilka lat temu magazyn Reader's Digest sprawdzał w dosyć obszernym badaniu, czego Polacy i Niemcy nie wybaczyliby swoim przyjaciołom. Były redaktor naczelny Reader's Digest Polska, Piotr Wierzbowski. Niemcy w 40, 50, 60% każdą odpowiedź uważali za słuszną, a my jakoś tak zdecydowanie niżej. Wyszło na to, że całkiem sporo potrafimy naszym przyjaciołom przebaczyć. To prawda. Okazało się, że aż 6 na 10 Polaków nie wybaczy obgadywania za plecami. Można nawet odbić partnerkę, można nawet zdradzać tajemnicę, ale obgadywanie za plecami, o nie. Te wyniki pokazują... Anna Kędzierska, trener umiejętności psychospołecznych. Że przyjaźń to taki obszar relacji, w których mamy gotowość dzielić się nie tylko tym, co materialne, ale również partnerem. Bo mnie, przyznam szczerze, szalenie zaskakuje to, że połowa z nas, Polaków, deklaruje gotowość przymknięcia oka na to, że przyjaciel, przyjaciółka odbiera nam partnera. Mam wątpliwość, czy taka przyjaźń mimo wszystko jest w stanie przetrwać. Być może wybaczymy, ale już obawiam się, że nie będziemy się jednak przyjaźnić. Dużo jest tutaj rzeczywiście gorącego południowego temperamentu. Jest taka tendencja do akceptowania u innych ludzi takich zachowań, na które sami bylibyśmy skłonni się zdecydować. Czyli możemy podejrzewać, że wszyscy ci, którzy w ankiecie odpowiedzieli tak, wybaczę zdradę, byliby skłonni sami również uwieść partnera albo partnerkę swojego przyjaciela czy przyjaciółki. Zygmunt? Skąd ty tutaj? Zajechałem na obiad i powiedzieli mi, że jesteś. Nie przeszkadzam ci. Tu jest? Oczywiście, że nie. W tej sytuacji pozwolę ci przedstawię. Beata. Żony nie musisz mi przedstawiać. To nie jest moja żona. Twoja nie, ale jego, idioto. To mój mąż. Czego najbardziej nie potrafiliby wybaczyć Niemcy? No Niemcy zdecydowanie odbicia lub próby odbicia swojego partnera i partnerki. Niemcy traktują przyjaźń być może bardziej serio niż Polacy. Być może za łatwo my tutaj nad Wisłą nazywamy kogoś przyjacielem. Ale na koniec pomówmy na serio. Panią skrzywdzono, tak? Tak. Mnie się zdarzyło coś, o czym nie będę mówić. I wybaczyłam i czuję się z tym bardzo dobrze. Życie jest skomplikowane i czasami dzieją się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Wydaje nam się, że już nigdy tej osobie nie wybaczymy, ponieważ tak bardzo nas zraniła. Mnie się wydaje, że u jednych trwa to krótko, u innych trwa to rok, może dwa, może kilka lat, u innych trwa to kilkadziesiąt lat, ale warto uświadomić sobie, że takie pielęgnowanie w sobie nienawiści, urazy odbija się źle na nas, na naszym wnętrzu i im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej. O wiele lepiej jest wybaczyć i zrobić to głównie dla siebie. Człowiek ma przynajmniej o jedną rzecz mniej do myślenia. A czego państwo by nie wybaczyli? No, ciężka sprawa. Tematem przyjaźni i wybaczenia zajął się Łukasz Walewski. 2 2 i 7 3, proszę do nas dzwonić, także zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę odwiedzimy Polaków, repatriantów, którzy wrócili z Kazachstanu do Polski i tu po raz pierwszy spędzili święta. chciałbym tutaj potwierdzić, żeby wybrać się w górę, to trzeba się odpowiednio do tego przygotować i liczyć się z tym, że są tam zagrożenia, szczególnie zimą. Ja chciałbym powiedzieć, że reprezentuję Stowarzyszenie Salutem z Kielc, gdzie w miesiącu listopadzie wybraliśmy się nad Morskie Oko grupą osób niepełnosprawnych, wjechaliśmy tam wózkami, zjechaliśmy wózkami. Także ludzie się powinni troszeczkę też wstydzić tego, że czekają na wóz konny, gdy droga z Morskiego Oka jest taka prosta, banalnie. Także uważam, że takie osoby, które się wybierają taką drogę, no to powinny być obciążone kosztami akcji ratunkowej, niestety. Dwie dwójki, siedem trójek. Bardzo dziękujemy za ten głos. Zapraszamy do trójki. Nigdy wcześniej nie byli w Polsce, ale mają polskie korzenie i dlatego zdecydowali się zamieszkać w naszym kraju. Rodzina Lebiediewów z Kazachstanu tegoroczne święta spędziła po raz pierwszy w Polsce, w Sopocie, gdzie mieszkają. Odwiedziła ich nasza reporterka Paulina Kozion. Dlaczego państwo przyjechali do Polski? Co państwa skłoniło do tego, żeby przyjechać? Przyjechaliśmy... Pani Tamara do Sopotu przyjechała w czerwcu. Do ojczyzny przodków. Moi pradziadkowie byli Polakami. Pani Olga, która do Polski przyjechała we wrześniu. Mój pradziadek Józef Pieriński na początku XX wieku trafił do Kazachstanu. I w 1938 roku został aresztowany, rozstrzelany za to, że był podobno w 1920 roku zwerbowany do polskiego wywiadu. W 1989 roku pradziadek został uznany za niewinnego. Marzyliśmy o tym, żeby wrócić do ojczyzny naszych przodków i marzenie się spełniło. Sopot jest przepiękny. Bardzo nam się to podoba. Bardzo. Czy w Kazachstanie udawało się państwu podtrzymywać polskie tradycje? My sami tam sztuta. Co mogliśmy, to sami po rosyjsku wystawialiśmy. W 2000 roku była u nas prezentacja naszej diaspory. Naszej diaspory w 2000 roku prezentacja u nas była. Wtedy organizatorzy przyszli do mnie i mówią: pani Olgo, potrzebujemy hymnu Polski. A ja na to: nie znam, nie wiem, jak to się gra. Wtedy nie było internetu. Ale u nas była pani Ania, która mieszkała na Litwie i znała trochę język polski. Zadzwoniłam do niej, ona mi śpiewała, ja próbowałam to grać na pianinie. Ale to nie było to. Wtedy przyjechał pan Tadeusz i zaczął śpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła. O nie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. A ja próbowałam podgrywać na pianinie i zapisywać nuty ze słuchu. Marsz, Dębrowski i potem repetowali ze wszystkimi. I marsz, скажите marsz. A ja marsz. Nie, tak nie pójdzie. Potem jeszcze słuchałam nagrań orkiestry i tak nauczyłam się wszystkiego na prezentację. Mamy dużą choinkę. Samy taki główny element. Choinka z Kazachstanu. Przyjechała tu w Polsce. I zabawki też. I zabawki też. Na choince? Tak, też z Kazachstanu. Jak wyglądały państwa święta w Kazachstanie? Koniecznie polski. Po polsku je spędzaliśmy, ale w rodzinie, wśród najbliższych, no i w diasporze też były święta. Diaspora nasza. Chodzili katolicki przychod. Chodziliśmy do kościoła katolickiego w nocy na pasterkę. Pascha w nocy. Potem po mszy nakrywaliśmy do stołu i ucztowaliśmy. Brałam śpiewnik i wszystko śpiewałam. Kolędy o Maryi, o Jezusie Chrystusie, że się narodził. Siemię śpiewało, da. Pra Maryju, pra Jezusa Chrysta narodziłeś. Da. U nas babcia zawsze nakrywała do stołu. Pan Arkadi, który do Polski przyjechał we wrześniu. I jeszcze pamiętam, że gdy byłem mały, przywoziła opłatek i dawała nam po małym kawałeczku. Z Polski go przywiozła. Jeden raz było. Ale to tylko jeden raz tak było. Trochę mając z językiem, no... Teraz pracuję w teatrze nad morzem, Babus Musicalis. Jestem akompaniatorką, gram na fortepiano. Mój mąż, on pracuje na Stoczni Gdańskiej, elektrykiem. Syn ma 4 lata, jest w przedszkola. Bardzo mi tu podoba wszystko, i przyroda, i ludzie, i praca. tym roku dzięki ustawie repatriacyjnej do kraju przyjechało 260 repatriantów, m.in. Polacy z Kazachstanu, a do Sopotu trafiło 9 z nich. O swoich wrażeniach opowiadali Paulnie Kozion. 28 po 17. Minęła już 17.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Po święcie Trzech Króli poznamy zmianę w Radzie Ministrów, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji z wicepremierem Jarosławem Gowinem szef rządu był też pytany o zaplanowane na 9 stycznia spotkanie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem w związku z zastosowaniem wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Premier zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z przewodniczącym i innymi komisarzami, którym chce wytłumaczyć, na czym reforma polega. Komisja zdecydowała o tym tydzień temu. Może to spowodować nawet nałożenie na Polskę sankcji. Wiceszef komisji Frans Timmermans, uzasadniając to, mówił m.in., że niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania. 23-letni sprawca śmiertelnego wypadku w Ostrowcu Świętokrzyskim aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna potrącił na przejściu dla pieszych 2 kobiety. Jedna z nich zmarła. Kierowca uciekł, ale po 2 godzinach zgłosił się na policję. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. Mariuszowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Rosyjska prokuratura skieruje do Polski wniosek o ekstradycję Andrzeja Czerniakowa. Poszukiwany listami gończymi biznesmen został zatrzymany przez Polską Służbę Graniczną na lotnisku w Warszawie i trafił do aresztu. O jego losie zdecyduje sąd okręgowy. Andrzej Czerniakow zarządzał jedną z największych firm budowlanych w Rosji. W Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W pierwszych miesiącach nowego roku w większości branż i w każdym z regionów kandydaci do pracy nie powinni narzekać na brak ofert. Jak mówi Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, dla pracowników perspektywy nowego roku są bardzo pomyślne. Pracodawcy natomiast staną przed poważnym wyzwaniem. Dla pracowników oczywiście same dobre informacje. Gorzej z pracodawcami, bo to pracodawcy odczuwają taki chroniczny brak rąk do pracy. Pewnie w przyszłym roku pracownicy będą się jeszcze bardziej komfortowo czuć na rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń będzie co najmniej na poziomie tegorocznym, a podejrzewam, że wyższy. Może pojawić się presja płacowa, zważywszy na rosnącą i to dość szybko inflację. Od nowego roku o 100 zł wzrasta też płaca minimalna i o 70 groszy najniższa stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie wyniesie więc 2100 zł brutto, a stawka godzinowa 13 zł i 70 groszy również brutto.

To już za 21 minut, godzina 18. Zapraszamy do Trójki. To będzie największe zalesienie w historii planety. W Amazonii, gdzie rabunkowo wycina się lasy pod uprawy i hodowlę bydła, zostaną posadzone 73 miliony drzew. To inicjatywa organizacji pozarządowej Conservation International, mówi Helena Krajewska z serwisu iberoameryka.pl. Zdecydowanie jest to krok w dobrą stronę, tylko pytanie, w jakim stopniu to się przełoży na faktyczne zalesienie Amazonii. Trzeba pamiętać, że jest to tylko jedna organizacja. Czy będzie miało wsparcie rządu Brazylii? Tego nie wiadomo. To będą 73 miliony drzew w ciągu kilku lat. To jest ogromny teren, ale w porównaniu z całą Amazonią to chyba nie jest aż tak dużo. Trzeba pamiętać, że Amazonia jest faktycznie ogromnym obszarem. Inicjatywa dotyczy zasadzenia 73 milionów drzew, co można porównać do 30 tysięcy boisk piłkarskich, więc można sobie wyobrazić, jak ogromny jest to obszar, ale jeżeli mówimy o Amazonii, faktycznie jest to kropla w morzu potrzeb. Zwłaszcza w latach 70. wycinka drzew w Puszczy Amazońskiej rozpoczęła się na ogromną skalę. Autor bloga Crazy Nauka, Piotr Stanisławski. Te straty były gigantyczne. Tak naprawdę w latach 90. to szaleństwo wycinania lasów amazońskich było najbardziej rozpędzone. To było przede wszystkim prowadzone po to, żeby na tych terenach wypasać bydło. Od 2002-2004 roku tempo tej wycinki się radykalnie zmniejszyło. To jest efekt trochę gospodarczy, trochę tego, że wprowadzono intensywny monitoring satelitarny i po prostu nie można już tak bezkarnie sobie gdzieś wyciąć w sposób niezauważony ogromnej połaci lasu. To jest też efekt intensywnego działania grup działających na rzecz ochrony środowiska. Tam co roku kilkaset milionów drzew jest wycinanych. To też widziałeś? Tak, no to widziałem na Orinoco. Podróżnik Grzegorz Kapla. Całe szczęście las potrafi się bardzo szybko odrodzić. Ten las deszczowy to nie jest taki las jak las Patagonii, który potrzebuje kilkuset lat na to, żeby znowu się odtworzyć. Las tropikalny potrafi się zregenerować szybko. Natomiast nie wiem, czy szybko potrafi się odbudować kultura, bo elementem lasu dla mnie takim zupełnie nierozerwalnym są wspólnoty ludzkie. Indian, którzy tam mieszkają. Mieszkają tam od tysięcy lat są szczęśliwi. Jak duża to jest skala problemów i jak wiele drzew zniknęło? Pewnie to nie jest policzalne zupełnie, ale jak duża to jest skala? Akurat ostatnio wyszły takie badania, według których szacuje się, że w ciągu ostatnich 4 dekad zniknęło 20% zalesionych obszarów Amazonii. W ciągu najbliższych 2 dekad zniknie kolejne 20% Amazonii, czyli proces przyspiesza. Zdecydowanie jest to dobry moment, żeby podjąć jakiekolwiek inicjatywy związane z ograniczeniem tego zjawiska. Taka inicjatywa jest bardzo istotna. Raz, że odtwarza ten las. Dwa, że dociera do ludzi, którzy mogą mieć wpływ na to wycinanie. To są zarówno politycy, jak i ci zwykli ludzie, ci rolnicy, którzy zajmują się tą wycinką. Jednak takie społeczne akcje mają bardzo duże znaczenie. Uważasz, że takie inicjatywy są potrzebne? Myślę, że bardziej potrzebna jest edukacja, żebyśmy tego lasu nie wycinali, bo las potrafi odrosnąć, ale nie potrafi zatrzymać pił, nie potrafi zatrzymać harwesterów, nie potrafi zatrzymać naszego pragnienia posiadania egzotycznych drzew, mebli, podłóg, stołów. W tej chwili, z tego co wiemy, na całej Ziemi rośnie 3 biliony 400 miliardów drzew. Oczywiście liczba ogromna, ale problem polega na tym, że liczba drzew, choć ogromna, cały czas spada, bo choć każdego roku wyrasta około 5 miliardów nowych drzew, to znika aż 15 miliardów, czyli mamy te 10 miliardów drzew rocznie straty. To jest oczywiście głównie efekt ludzkiej działalności, zarówno wycinki, jak i zmian klimatu, które prowadzą do wymierania drzew na niektórych obszarach, w ogóle przesunięć stref klimatycznych. Oczywiście to zachodzi stopniowo, ale jest to bardzo ważny proces. W 2016 roku deforestacja w Brazylii wzrosła o 29%, już drugi rok z rzędu, czyli 800 tysięcy hektarów zostało wykarczowane, co jest rekordem od 2008 roku. A jeśli o statystyce mowa, to w Amazonii rośnie około 390 miliardów drzew. Szacuje się, że w ciągu następnych 20 lat ich liczba spadnie do 310 miliardów. Tym tematem zajął się Łukasz Karusta. Przed nami Seal, a po Sealu Beata Michniewicz, Puls Trójki i jej goście. We'll be right back. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Naszymi gośćmi są doktor habilitowana Krystyna Rejman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i doktor inżynier Maria Kowalewska, dyrektor do spraw edukacji Federacji Polskich Banków Żywności. Dobry wieczór. Szanowne, miłe panie, czy udało się paniom niczego nie zmarnować przez te święta, jeśli chodzi o żywność? Może tak zupełnie niczego to nie, ale wiele produktów udało się zamrozić, więc no, jestem pewna, że później uda nam się spokojnie wykorzystać. Bo ja tutaj paniom już mówiłam przed audycją ja się mogę wyspowiadać słuchaczom z pasztetu z zielonej soczewicy, ale jestem tylko winna częściowo, bo on się jakoś nad wyraz szybko zepsuł. A pani profesor? Ja nie zmarnowałam niczego, mówiąc szczerze, ale robiąc zakupy przedświąteczne, żywnościowe, starałam się nie kupować za dużo. Absolutnie wiedziałam, że 2 dni po świętach wszystkie sklepy będą otwarte i pełne żywności. Po prostu kupowałam mniej. A nawet dzień po świętach sklepy Dokładnie, są otwarte. Też były właśnie. Ale to jest tak, że każdego roku słuchamy porad, jak i ile kupować, by nie zmarnować, a jednak kupujemy o wiele za dużo. Z czego to wynika? Jak się paniom zdaje? Czy to ciągle pokutuje jednak ta historia z lat 80., kiedy trzeba było wszystko zdobywać, kiedy trzeba było stać, ale dlaczego młodzi ludzie, którzy wtedy byli dziećmi i nie pamiętają tych czasów, też tak się zachowują? Pani profesor. Po pierwsze, jest bardzo dużo sklepów. Różnych powierzchni, różnych formatów, blisko domu, trochę dalej. I te sklepy wszystkie oferują bardzo dużo żywności. Mamy nadprodukcję żywności w Europie, w Polsce również. I w związku z tym te dostawy żywności się po prostu nie kończą. A dla handlu jest to czas, no, złote żniwa. Po prostu wszystko idzie. Ale właściwie to, jak słyszę, błąd tkwi u podstaw, czyli jeśli chodzi o produkcję żywności. Mhm. I właściwie na to należałoby zwrócić uwagę, być może nawet ustawowo. Być może potrzebne jest prawo, które by produkcję żywności ograniczyło w jakiś sposób znaczny. Ekonomiści mówią, że epoka centralnego planowania o tyle była dobra, że rzeczywiście się dostosowywało podaż do popytów, no wtedy, kiedy żywność jeszcze była. Nie mówimy o tym czasie, gdzie były kartki i inne instrumenty regulowania rynku. Natomiast w gospodarce wolnorynkowej każdy może produkować, co chce i ile chce. Chodzi tylko o to, żeby sprzedać, więc każdy jest nastawiony na zysk. W związku z tym mamy taką ogromną konkurencję na rynku żywności przede wszystkim, bo znowu Polska należy do krajów w Unii Europejskiej, gdzie żywność jest stosunkowo tania. I to także powoduje, że naprawdę idąc na zakupy żywnościowe, wcale tak dużo nie wydajemy. Zatem wydaje się, że można. No tak, że żywność jest stosunkowo tania, ale jest tak, bardzo badania. Wiele osób, które żyją na granicy ubóstwa, prawda? I dla których ta żywność jest bardzo droga i które chętnie korzystają z pomocy właśnie Federacji Banków Żywności. Może nie tyle chętnie, co nie mają innego wyjścia. Banki żywności wspierają ponad 1 800 000 osób, więc skala potrzeb też pomocy jest oczywiście ogromna. Wspieramy taką pomocą rzeczową w postaci żywności. To jest taka, można powiedzieć, podstawowa i pierwsza pomoc, ale ona jest niezbędna do tego, żeby w ogóle, tam, można powiedzieć, stanąć na nogi i szukać też innych form pomocy. No, oczywiście żywność relatywnie nie jest może taka droga, też to marnotrawstwo przez to wydaje nam się nie jest aż takie odczuwalne dla wielu kieszeni. Również mówimy o marnotrawstwie w domach osób, które nie mają bardzo dużo pieniędzy. Bo... Przepraszam, że pani przerwę, bo tutaj w ogóle nie mówimy o elemencie etycznym, o tej słynnej norwidowskiej kruszynie chleba. To jest już może takie wysokie C, ale naprawdę myślę, że i osoby pochodzące ze środowisk wiejskich, ale także jak najbardziej szlacheckich, miały zakodowane coś takiego jak szacunek dla żywności, przede wszystkim dla chleba, no ale co za tym idzie, dla innych rodzajów pożywienia także. A w tej chwili nikt się nad tym nie zastanawia. Nieświeże wywalamy. Skończył się termin przydatności do spożycia, wyrzucamy. Oczywiście w ramach działań Banki Żywności przypominają o tym szacunku do jedzenia i staramy się szczególnie wśród uczniów przypominać o tym przede wszystkim, skąd pochodzi żywność. Że żywność nie jest produkowana w sklepie, prawda? Bo wielu młodych ludzi uważa, że oczywiście mleko pochodzi ze sklepu, prawda? Jest, czy jeśli pytamy się, ile udek ma kurczek, to dzieci często powiedzą, że 4 albo 6, bo tyle widzą na tackach w sklepie. Więc to pierwszą podstawową naszą edukacją jest... A ryba jest w formie kostki. Dokładnie, więc zaczynamy od ten szacunek do żywności, do jedzenia chcemy, czy edukujemy poprzez właśnie przypomnienie, jak w ogóle żywność się produkuje, gdzie się produkuje, ile nakładów potrzebne jest do wyprodukowania żywności. I ta etyka jest niezwykle ważna. I myślę, że z tyłu gdzieś głowy mimo wszystko ta etyka nam się przypomina, bo my naprawdę niechętnie chcemy się przyznawać jako społeczeństwo do tego, że marnujemy jedzenie. Pani profesor, właśnie sprawy etyczne, sprawy edukacyjne są ważniejsze, czy prawo? To nie ma odpowiedzi na takie pytanie, dlatego że jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności, to warto by zwrócić uwagę na te wszystkie elementy. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, wydaje mi się, że dlatego nie szanujemy żywności, dlatego tak łatwo ją wyrzucamy, bo rozwinęły się w ciągu ostatnich, no powiedzmy już prawie 30 lat, wszystkie inne rynki dóbr. Dóbr, których kiedyś w Polsce w ogóle nie było. I w związku z tym dla ludzi większą wartość stanowi nowy telewizor, nowy model smartfona, a nie żywność. I zatem i rozwiązania ustawowe, jakieś prawne, które by regulowały te kwestie, zapobiegały temu bardzo dużemu marnotrawstwu. I edukacja, przecież w szkołach można dzieci uczyć o niemarnowaniu żywności. Zdaje się, że w Belgii czy w Holandii już jest taki przedmiot w ramach jakiegoś tam większego bloku. Uczy się dzieci właśnie szacunku do jedzenia i niemarnowania jedzenia. A jeśli chodzi o to marnowanie, to my jesteśmy tutaj winni, my wszyscy, że tak powiem, spożywcy. Ci, którzy kupują, jedzą, przygotowują, robią za duże zakupy, robią za duże zapasy, ale przede wszystkim właśnie te sklepy, które, i to jak się zorientowałam z tego, co panie do tej pory powiedziały, to nie dlatego, że nie potrafią zaplanować, tylko że liczą na to, że jednak nabiorą tych ludzi, że zrobią im promocję, że będzie 2 w cenie 1, że będzie duże opakowanie. Warto też zwrócić uwagę, że czasem jak się zobaczy, ile kosztuje 100 gramów w tym dużym opakowaniu, to jest drożej niż 100 gramów w małym opakowaniu. Jasne. I bardzo wiele osób nie zwraca na to uwagi. Czyli co, sklepy są tutaj dosyć cyniczne i dlatego trzeba im ustawowo pomóc, żeby zaniechały takich praktyk? Ja myślę, że z doświadczenia Banku Żywności widać, że wiele sklepów z taką już możliwością współpracy, przekazywania żywności od 2013, kiedy zostały zwolnione z płacenia podatku VAT od darowizn, wiele sieci skorzystało z tej możliwości i przekazują żywność do banków żywności, można powiedzieć, że nawet bardzo regularnie, każdego dnia grupy różnych produktów są przekazywane na cele społeczne. Natomiast no, niewątpliwie, kiedy pewne prace uruchamiały się wokół ustawy, jeszcze część sieci, można powiedzieć, nie było aż tak bardzo przekonana do tego, że warto przekazywać, warto wykonać dosyć spory wysiłek, żeby żywności nie utylizować, tylko przekazywać na cele społeczne. Te prace nad ustawą trwają już... Przedtem to wręcz się to nie opłacało, bo chodziło o odpisy, właśnie, chodziło o podatki. Dokładnie, natomiast jakby możliwość odliczania podatków, możliwość w ogóle zwolnienia z podatku VAT i możliwość odliczania różnych podatków od kosztów są, więc jakby ten proces przekazywania ekonomicznie jest no jakby możliwe. Na plus i możliwe. Natomiast mimo wszystko chodziło... Czyli to nie jest tak, że teraz ciągle bardziej opłaca się zutylizować żywność, nie, niż przekazać potrzebującym, natomiast bo kiedyś wszystko, tak było. Mimo tych zachęt, które niewątpliwie są już dostępne, decyzje o tym, czy przekazywać, czy nie, czy współpracować, czy nie, są decyzjami często zarządów, no i stąd na nawet takie prace nad ustawą naprawdę wiele już zmieniło, więc może oczywiście w konsekwencji za parę lat powiem, że taka ustawa nie jest już potrzebna, albo jej kształt będzie zupełnie inny. No niemniej pokazanie, że Polska pracuje nad rozwiązaniami, które mają ograniczać przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności, no niewątpliwie jest takim też no, ważnym ruchem i przyjęcie takiej ustawy, no myślę, że byłoby pewnym też sukcesem. Mówimy o ustawie, która jest przygotowywana w Senacie. Było pierwsze czytanie, na początku stycznia ma być drugie czytanie. Zgodnie z ustawą, jeśli oczywiście zostanie w końcu uchwalona, duże sklepy będą musiały zawierać umowy z organizacjami pożytku publicznego w sprawie przekazania niesprzedanych produktów potrzebującym, a jeśli sklepy odmówią współpracy, nakładana będzie na nie kara. To jest dobry projekt? Znaczy, nad tym projektem trwają prace już bardzo od długo. Lipca 2016 roku, no więc właśnie, jeszcze to ciągle trwa i już wchodzimy w kolejny rok i też będą trwały. Natomiast jest tutaj wiele, moim zdaniem, takich trochę trudnych spraw, bo chociażby pani redaktor powiedziała, duże sklepy, 250 metrów kwadratowych. To nie jest supermarket, to nie jest hipermarket, tylko to są takie nawet te średniaki osiedlowe. Mhm. Więc tak jest, a w ogóle w statystykach GUS z kolei nie ma takiego pojęcia sklepy od 250 metrów kwadratowych, tylko jest od 100 do 300, więc no dobrze, rozumiem, że być może można to jakoś poprawić, doprecyzować, ale sama idea jest jak słuszna. Jak najbardziej, dlatego że to jest już przykład Francji, która doskonale rozwiązała ten problem, więc myślę, że jak najbardziej trzeba w ten sposób zadziałać, żeby ta żywność dobra, ciągle świeża, a więc o terminie przydatności do spożycia, żeby nie lądowała na śmietniku poza sklepem, tylko żeby i nie podlegała utylizacji, tylko właśnie była przekazana tym organizacjom pożytku publicznego. Ważne są też nasze zachowania konsumenckie. Ja sama wiem po sobie, że szukam czegoś, co ma długi termin ważności, chociaż wiem, że potrzebuję tego na dzisiaj albo na jutro. Czyli przyczyniam się do tego, że za chwilę jakiś produkt będzie już nieprzydatny, prawda? Znaczy myślę, że w nas jest sporo różnych paradoksów, prawda? Bo w gruncie rzeczy chcemy produkty, które są jak najmniej przetworzone. Chcemy produkty, które no, są bardzo świeże, prawda? Od razu, najlepiej, żeby były od razu przygotowane przed nami, ale chcielibyśmy, żeby one były jak najdłużej przydatne do spożycia. No często niestety tak się nie da, bo sok, który jest sokiem wyciskanym, no możemy go spożyć w ciągu kilku godzin. Nie można go spożyć w ciągu kilku tygodni. Więc jest nas trochę sprzeczności, więc no musimy być po prostu konsekwentni. Jeśli chcemy produkty, które mają krótki termin przydatności, musimy mieć taką świadomość, że musimy je w miarę szybko spożyć. Jeśli kupujemy produkty, które... I często kupować. A jeśli chcemy kupić bardziej przetworzone, to one się będą w ten moment musimy kończyć. To jest oczywiście temat ważny, temat rzeka, jak to się mówi. Ja tylko powiem, że w Niemczech, pewnie pani o tym wiedzą, ale powiem słuchaczom, są restauracje, które każą płacić swoim klientom kary za niezjedzenie do końca. Ciekawe, czy by u nas się to przyjęło. Dziękuję. Doktor habilitowana Krystyna Rejman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję bardzo. I doktor inżynier Maria Kowalewska, Federacja Polskich Banków Żywności. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV za 2299 zł. Otrzymasz 175 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Ostatnia szansa na największe rabaty w Rainbow, tylko do 1 stycznia. Planujesz wakacje we dwoje? Skorzystaj z rabatu do 40% dla Ciebie i aż do 60% dla osoby towarzyszącej. Wybierz wakacje najtańsze pod słońcem w Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. A